Slurps, slurps, lips, laps. Njam, njam, lits, lats. Venkkamies muikeana maiskuttaa. Namskunella naiseutta namskuttaa. Punaposkinen poika puputtaa. Tyttö taas tulvaansa tuputtaa. Arjen murheet taakse jäivät, kun alkoi kierrossa palttupäivät.